نمل نلسم پارا سورة نمل دویم رکو دا پنزلسم آیت دے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولقد آتینا داود و سلیمان علما وقال الحمد للہ الذی فضلنا علی کثیر من عباده المؤمنین وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَأُوْتِيْنَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينَ سُورَةِ نَمَلْ مَقْصَدُ دُمَسَلِ يَوْمَ سَلَوَا عَالِمُ الْغَيْبِ زِيم پویا پپٹو سیزنو زیم او پاغه دو واقع ذکر کوي او واقعا د حضرت موسی علی السلام بیان کړه چې موسی علی السلام امسا گزار کړه غته پیرا شو الله وی اقبل لا تخف یا موسی مې رګه ای موسی علی السلام دا ستام ساره نو موسی علی السلام د خپل امسا نه خبر نشو چې دا مار دې کامسا دوی مواقع پا نفد علم غیب دا حضرت سلیمان علیہ السلام دا داود علیہ السلام ذکر کئی چوگو را سلیمان علیہ السلام بادشاہ دے پیغمبر دے مملکت دے بلقیس نا خبر نشو دا دی دوارو واقع خلاصہ پینزش پیتا آیات کی رو بازی قُل لا يعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ او دیو مسلہ سلامتی او بچاو زور کوم امن زور کوم او پاغیم دو واقع دو لوت علیہ السلام او دو حضرت صالح علیہ السلام ذکر کئی وز ددی زینہ دوی ما واقع پا اول مسلا چه عالم پار سزیما ولقد آتینا داود و سلیمان علما پتاقی ورکلیو من حضرت داود علیہ السلام او سلیمان علیہ السلام تا علما پویا اویلو دی دوالو لایق د حمدونو دی الله هغه بادشاہ فضلنا علی کثیرن چې غرواله را کړی موږ لرا پټی رود بندګانو خپل مؤمنانو موږ له غرواله فضیلت را کړی پټی رو و ورثا سلیمان وګورا واکر دی رو خلق باندې فضیلت هغه ته ملاو دا فضیلت پس ملاو پټی رو بندګانو هغه بادشاہ نه بادشاہي اوسم ډیرو خلق ته ملاو دا نا غرواله را کړه منګل الله پډېرو ته بندګانو مؤمنانو چې منګه پیغمبران کړیو هر څوک په دې زمانه کې نه پیغمبر کړي منګه بادشاهان جوړ کړیو چې داسې بادشاهي چاته ور کړی نه دا دینداری منګل ملاو شوې داسې دینداری چانه ملاو نه دا فصل الخطاب داوود علی السلام ته ملاو داسې خطاب بل چاته نو ملاو دیوی سیزونو فضیلت ملاوی لکه دی زمانه کې دو علماء فضیلت دی حق پرس علمائی داغت خلینا الله خلقو ته خیر رسی قرآن رسیگی حدیث رسیگی سی عقیده رسیگی سی اعمال خلقو تا داغ پخلی رسیگی دارنگی سی سی نو داغ ورواله دی دا آغا پا نورو خلقو بانده و ورسا سلیمان و داودا د داوود علی السلام ګن زامنو ځان چې یو نو هغه نور یاد نکړه او حضرت سلیمان علیه السلام یاد کا زکه اصل وراثت د داو پلان ناغستل هغه وراثت د علمو نو سلیمان علیه السلام د خپل پلان نا اصل وراثت قبول کو او هغه ته پاتې شو چې هغه علم او هغه نبوتو او بازوی چه بادشاہیم و ورسا سلیمانو داودا او پی میراس که واغد سلیمان علیہ السلام داود علیہ السلام نا پیغمبری علماء ذکر که پیغمبری او علم تخ زکا پلاریم بادشاہ و ندیم بادشاہ شو پلاریم پیغمبر و ندیم پیغمبر وقالا وی سلیمان علیہ السلام نو هغه بچی چې د پلار په نقش قدم روان دی هغه بچی چې هغه دیندار دی نو اصل وراثت د پلار هغه ته منتقل کیږي وا ورثه سلیمان او داوود وقال یا ایها الناس علمنا منطق الطير او وی داود او وی سلیمان علیہ السلام اے خلکو علمنا خود لشوی منتا منطق تویر جبد مرغانو زالا د مرغانو په زبان پویا کرے ما و اوتینا من کل شیئن او را کرے شوی ما تا هر یو شیئ مالا ملاو دے هر یو شیئ اوی داود علیہ السلام یا ایوہ الناس اے خلکو علمنا منطق تویر خود لشوی ما تاجب د مرغانو داود علیہ السلام اللہ د مرغانو پا زبان پویا کرے ہو زبان دا غیبانی پویا ملاو شوی وا داود علیہ السلام دا چا غیب اخلو خزول آوازون بے کول داود علیہ السلام پی اللہ پویا کرے چلی دا خبر کئی و اوتینا اورا کرے شوی ما تا اریو شی نو کن مراد هر یو شی علم غیبم بیا را کرے شوی نا کن مراد کلی عرفی دے هر ضروری سامان د بادشاہی چې کم ته زما ضرورتو ناغی ما ترا کرے ان هذا له الفضل المبين بشک دا چې ماته هر ضروری سامان نا کرے دا نعمتنا دا فضل د الله دې مخکارا فضل الله دا غوونو فضل مبین ام دا غو چې هر ضروری سامان سيزونه مال را کړی پوهه را کړل وحشر آل سليمان جنوده من الجن والانس والطير فهم يوزعون اوس دې ځوی کارنامه وګوره وحشر او جمع کړی شو د پاره د سليمان عليه السلام جنوده له کړه دا من الجن د جنات او الانس د انسانانو نه وتوي د مرغانو نه پلاله صرف د مرغانو خبره پوهه ملا شوی وا او د زوی دوره کارنامه وا زیاته چې د جناتو د انسانانو په له کړم پویو جناتو به ملاقات کاو انسانانو به ملاقات کاو مرغانو به مولا کار کاو بی پیسو بی تنخوا مرغانو بولا پا دریابونو کی لالونو جواهرات روخ کل جناتو بولا عبادیان کولے پوشی نور کاو نبیولا کول فهم یو اوزونو دے سب سف کلیشو یوزل سلیمان علیہ السلام دے لٹریننگو رکاو او پا سفونی برابر کل جنات انسانان او مرغان بیا روان شو سره د خپل الله کړونه حتا اذا اتو علی واد النمل تر دې چرال دې په یو میدان په یو لاقاد میګانو باندې په یو میدان تیرې دل شاګه میدان د میګانو علاقه د میګانو وا لکه نن سبا موږ هغه ته سوایو میګتون وایو میګان ډیر ویګنه په علاقه تیرې د داوود علی السلام سره د خپل الله کړو قالت نملتن وی یو میگئی گورا دا پوی دا سڑی ندادا دیر زیره کوا دیر اوخیار و چاگه دا خپل قوم سورا سکی تحفظ کئی نن خلق را گئی و خپل قوم دلی خپل قوم گاری سیزی دا خپل مسلمانانو تبای کوشش کیده وګړه درنی وی جلوسونو پیغمبر دا تعلیم مونږ ته کوي تاسو دا څه وکړي سره د خلکو نقصان نشوي دی فیسبوکونو په دې زونه باندې ټونه باندې غي کنه د یو ګاډی نه ور رالی شغله او بل ګاډی تک دی دا د پیغمبر طریقه وا ته دغه ځای له ناس ته دغه ځای کې وتلې دا رنګ د خلکو مالونه او خلکو وجل خلک تبا کول اغه میګی ته خدا هلکه ټیک ده احتجاج حق ده اوکا تکلیف مرسوا المسلم من سلم المسلمون من لسانه و يده کامل مسلمان اغه ده چاغد بل مسلمان zarar او دخلی او دلاسو نسیږي بچ نن دا کوم حالت جوړ شوی غریبانانو ځان له ګاډي پیدا کړی او پټکو په پیسو په قرضونو هغه تلالو سیز دی شو هغه دا جرم تاسو خو نور جرم وکړه نور جرمونه وشو اخو ځان جرم وشو جرم مو نو ته جرم د پاسه جرم راغی د دې زموږ اړ به وسو کی دا میګي وګوره میګی د خپل قوم سره خیر خوا ده ته به د خپل قوم د مسلمان که یو سړی وي چې نه دا مکه و داسې زما کار دی نو هغه به مسیزه وس هغه به موه لوالې به سره وي دا کار مو ته پیغمبر خی دا د تحفظ ناموس رسالت کارو کنا خو مکمل طریقې باندې ټیک د کار په کار مونږ ټول پاغي پریشان یو خفه یو خدا طریقه خو نو کم چې طریقه دا خلق شروع کړه ګارې سيزه دکان باندې ورځه خلق و جنه خلق ټکوا دا طریقه نو د میګي کار سره قالت نملتن اوې میګي کفار ته خوشالیا نه مناوي په خپل ملکونو کې وی ګور زمنګ کار اگر اشتیاق شاو سره دا غین د مسلمانو په مسلم ملکونو کې اور لګیدې په دې خوشحالي ده قالت نوې میګي کما کل سره بسوي د مسلمان مال تبا کوي د خپل مسلمان ګارې سيزي وجني تبای داس تباین میګي نه سره اعلان دي میګویا ایوه النمل دخلوا مساکنکم اے میگانو دن شیخ پل سلوتا لا تمنکم سلیمان و جنودو دن نکی تا سلا سلیمان علیہ السلام و لح کر داغا دا سی امیر پا کار دے دا سی مشر پا کار دے چاگا پا دا سی دلے دو که پا دا سی وقتنوں کے خپل جماعت محفوظ ساتی خپل قوم محفوظ ساتی چی دایو سیلاب دے دایو پا دے سکی گنا خجستا سدلا سنو نا خلقو تا ضرر ہونا رسی نقصان اون رسی لا یحتمنکم الا تخکارو شو دا او شو غاډه والو زو خلق بند دا چلو شو دا دا تخکارو شو لا یحتمنکم یو خو ز نقصان شو نو غمم بغم لکلا ول جوړو یو غم راغ نو بل غم د پاسه بل غم جوړل پکارو نه هغه غم بندول پکارو در بل غم سوا کو نو پکار غریبانان څوک پلار مړو شو سو اکسیډنټونو کې غریبانان روانو سپټالونو ته غي دغه شو ډیلیوري کې سونه هغه دغه شو دا سره نقصان دی نقصان دی کنه نه دی کنه همګي وی نم لدخلو اے میګانو دن نشي زکا په میګي کې قوت سامعه او قوت شامت تیز دی لری نه وی محسوس کوي نو چاغي محسوس کچی او لحکر را روان دی نو فوراً خپل قوم ته تقریر کړي شابې ځان بند کې سړو ته دن نشي ګنې یو لحکر را روان دی او تاسو بدل کی چې تاسو دل کې دا خو ظالمان دي نه نه وهم لا يشعرون ګورې هغه پویږي نه په دلې دوست تاسو باندې اگر بانا نه پویږي تاسو په دلې دو باندې یو خو ګاره چې لول دې راغز او ګاره شې ته نیولې دي دا نه پویږي په دې پویږي چې دا نقصان وکم او دا نه پویږي او پر دې چرته اوسه بهګه اډر ورک چې چا نقصان وکړي فوټیج شوی ها څومره نقصان املاکونو سو نقصان شوی دا د هغه په خلاف کاروي کو کسان گرفتارو او هم لا يشعرون او دې به نه پویږي ځکه د مسلمان مال نقصان رسول دا خپل ځان د نقصان دی الله نو ویلا تقتلوا انفسکم کو انفسکم و اهلیکم نارا ځان بچ کئ خپل اهل او عیال بچ کئ د جهنم نو نم د دنیا د تکلیفونو نو دا واغه غریب تباہ او برباد کا زمنګ ملکاسم تباہ سره روان دي وهم لا یشعرون او دای بنو پوی په دلې دوستاسو وتبسم زواحکم من قولها ګوره میګې سوره خيار یو خپل قوم بچ کا او دویم اغا لحکر چه را روانو دو سلیمان علیہ السلام داغی عصمت و صفائیم بیان کلا چه پویا ندی غریبانان پا تاسو با تیری کی تاسو با ذره ذره کی نو تاسو زان سلو تا دن نکی فتبسم زواحکن من قولها نو چه واوری نو اللہ و سلیمان علیہ السلام دو بیگانو پا خبر پویا کرے دا خبر ہوا واوری دا نو پا خنداشا یو خندیدون که دو بینا ردی می گئی نا یا آغازه ته چر اورسه نو سليمان عليه السلام د میګینه مطالبه کوي او غوړ زمانه زبات شام چې صدر کم دلا میګي وي ستانه سو غنم تاسو را ايشي نشته تاسو رسلي نه میګي ته وره وي نشته وي نشته وره بادشاہ ما وي غوړم ويا وي زدني رزقي واجري زما دوسی زونه مال سیوا کا یو زما رزق چمالا لاکم مقر کرے رے اے نیم شٹا کئی دابتے نو آغا تا یو کلو کا آغا تا یو من کا چه کم مودا زما دا مرگ اللہ مقر کرے تا مالا آغا سیوا کا تو سلیمان علیہ السلام و خندل وی دادوار زما نشتا اختیار کی نو اتا تا محاسوی وی ند رزق سیوا کولیش مالا او نو مالا نیتا سیوا کولیش نو ورستانو غارم اللہ نغارم چاگا دا کارو نکیب فتبسم ضاحکاً دے روان دے منجور تم وی راکا مل تم وی راکا پیرو فقیر تم وی راکا پلا رکی گرزی راکا زدہ لوگی مرکے گم بچی می بیگا نار اشپا تیرا کرے لیکن نار اشپا جو تیرا کرے انو آغا چاہتا ہوا چا اشپا راوس تیرا کنا آغا چاہتا ہوا چا تا چا پیدا کرے کنا نا با زبان پا نار اشپا نا تیرے آئل بے خوندہ آغا پا نار پا چا اشپا تیرے هغه داسې رب دی چې هغه میگانو ته ورکئ په هوا کې مارغانو ته ورکئ په سولو کې میگانو دریابونو په ویح کې مایانو تا به نه درکئ بېکاره خپل عجز مخلوق ته ښکاره کې فتبسم ضاحکاً من قولها نو وخندل یو خندیدونکي د وینا د هغې نه قرآن لوز کړی چې وما من دابة فی الارض الا علی الله رزقها ته وینه مالې رزق بېګانه دی دا کړې ظالمه د خدای پاغه ټکه کې پاغه اعتراضونه کې فاته به خدا شي الله ګرځي بیا وې ذکر د تاسو ګرځا در په در کوتک په سر اولی په اولی ها سپور په سی په کوسو کې غپلی او ګرځا فاته به سمز واه کم من قولیا نو خندل یو خندیدونکې د وینا دا غینا کشپه په نارم تیر کړی امدا عجز مخلوق ته مخکاره کوي را عجزم کمزورم کړه چا سو اوس کې داسې وا ته خدا پالا اعتراض کې چا الله کوم مخلوق ما پیدا کړي نو هغه له رزق زور کوم او ته نه مال بیګا رزق نه را کړي حالان کې هغه ال سبا کوم چې دا هر انسان رزق سبا پیدا کوم ال سبا کوم او ته نه و ماش پته را کړي پنارا پاره الزام لګي کنه فتب سمض واحکم من قولیان خندا او کړي یو خندیدونکې د وینا دغه میګی نه اوی وی ازما ربا او زینی چې طاقت راکی ماتا چې زه شکریا دا کم د نعمت سا آغا نعمت انعمت علیا چې تا احسان کړی هما باندې وعلا والدی او په مور او پلار زما الله چې زستا شکریا دا کم چې په ما دې سور احسان نکړی زما په مشرانو الله موږ لم په کار دې چې موږ ستا شکریا دا کو په موږ دې سور احسان کړی زما په مشرانو وان عمل صالحا ترضاه فمنګه سوره احسان کړي منګه را واستیدلو پاک زیتا منګه را واستیدلو لاس کې موږ قرآن راکا منګه را واستیدو زموږ مخ ته قرآن خورکا منګه را واستیدو پاو داس کې کینو لوخ فل کتاب دا دنه بل خزې نعمت تا خلک سو کې په یو لار روان کا سو کې په بل لار روان کا ما او تای دا وسو په پاره ځکه کې کینېلو او مخه ته راته قران خور کو چې دا وایا والله سره لوی سند را سره وکم وانا عمل صالحا ترضاه چې ز عمل کوم نه چې تخ وخت کې غیلا را دانه کمل نو چې قران زکوا قران خایا په قران عمل کوا کورونو کې زنانا اغه ته قران خودل زکول دانه کمل نو وادخلنی برحمتک او دنه کې الله مال را په خپل رحمت کې فی عبادک الصالحین په بندګانو ستانه کانو کې ا پیغمبر مو الله ما په نیکانو بندګانو کې دنه کړو موږ بنوایو وتفقدت ویر ازری واغستا د مارانو حضرت سلیمان علیه السلام تفقد ولشی تالاشی تا نو تالاشی سرم حاضری وی چې تالاشی دا چا کیږي چې حاضر وی کنه چوارو کا دا کسان موجود دی او کنه لخر روان دي نو یو مقام کې دی لخر معلومات کوي چې پورا غ لخر روان دي ما سره او کنه څه کسان به کې نیمګړشتا غیر حاضر شتا فقال نووي سليمان عليه السلام مالیا الله ارل هد هد سليم الله چې زنوینم هد هد لرا په دې مارغانو کې یو مارغه هدو هدو هم دی نو آغا مخله بدار راغلی چې راغه مارغه زنی مینه هدو هدو ملا چرګه کا پیجن کنا چې د سر د پاسه غټ پټکیواله هغه د زکه مولا وای مولا چاته وا چې پټکیواله خو کار د پټکی گئی دانه چې باز خلکو پټکی د سر پاره والے د خپل مقصد د دنیا د حاصلولو د پاره چې ماته خلق مولوی سی بوي ماته خلق مولانا سی بوي نو مولا غته وای غاب چې کار کوي فقال نبی سليمان عليه السلام مالي الا ار الهدهد مالی الا سری مال را چزنی وینم هدو هدو یا موجود نده یا موجود ده خو ما نپر ده امکان من الغائبین یا ده دا ملاچر گرد غائبونا یا حاضر ده ما تخکارین یا غیر حاضر ده خدری قسم سزا ہوتا آوری چو استاد کلا کلا ازری اخلی د خپل شاګردانو کله یو شاګرد په نظر رانغه نو هغه ویرا شته نو او کنه ماته په نظر ناراضي څه شوی فلانه دی ویجی فلانی ذلت له لو عذبنه عذابا شدیدا خامخ عذاب ورکم دل عذاب سخت صدا عذاب ورکم چې جیل کې به واچو ما او لا ازبحنه یا با علالکم دلرا اولا یا اتینی بسلطان مبین یا با خامخارات لکی ماتا پا دلیل خکارا دری صداگانی یا بولا جیل کورکوما یا با تی پا جوندینی بنی باسم سزا او یا با ما تا دلیل پیشکی چیزا که غیر حاضرو ما منگم وایو یو طالب نشتا غیر حاضری کئی نو منگ تا با یا دلیل پیشکی چیزا که غیر حاضرو ما مور می بیمار وا پلار می بیمار وا واده بل مسلوا زکه تلوما یا بول سزا ور کوما خامخا سختا و ما کسا غیر دی بلال شي نبه پتلو پویږي نبه پراتلو پویږي کلال کلا اوراغه کلا ننه رورا چزی ام ته پوس کو چ راضی ام و ما کسا غیر بعیدن وخت تیر کو مولا چرګک نډیر لګ وخت پس راه ازر ملګرو ورته وی ته غیر حاضر وی خو استاد غیر حاضر ای په وخت استاد حکم پیش کړي چې صبر کوم سزا بو ته ور کوم وی بلی سی وی و یا به دلیل لوري وی بس غم کوي دلیل می راوړی غلا دلیل راوړا کنه فقال نو سليمان عليه السلام مخه تمارغ کینا سید خپل دلیل پیش کړي هغه تا فقال نو مولا شرګ قال احط بما لم تحد به زپوه می سليمان عليه السلام پاکانو چت پوینه پاغه باندې تا احاطه پاغه نه کړي وجئت من سبع بنبا يقين او رات کړي ما تا تا د سبا ملک نا په خبر یقیني باندې اي پیغمبر عليه الصلاه والسلام اي زما استاد او پیغمبر اي بادشاه زپویم پاچ ته په پوینه زکه ما پخ په لسترګو ولید او تا نه دی دی پخ په لسترګو حالت دی بادشاه هم دی پیغمبر هم دی استاد هم دی او ته پوینه ز په پویګما کلا دې زمانه کې دی اوس بادشاه ته وچ تن پویګي ها مشر عالم استاد ته وی ته نه پویږي و زو نه پویا ز استاد از حکم دا هو یو سليمان عليه السلام دې چاغه ته وی ته پویا نه زکات تا په خپل سترګو حالتونه دي نو ما ولیدا ها وېسو و ما جدا خبر ولیدا اني وجدت امراتا تملكم و اوتيت من كل شيء ولا عرش عظيم ما شاء الله ګورا ما اولدا یو خزا ما اومندا یو خزی لرا تملکو چې بادشاہ حلواد دے سبا والو د خلکو حکومت هغه تور کړي شوی او اوتیت من کل شی ان چور کړي شوی دا خزتا ار ضروری سامان د بادشاہ ولها عرش عظیم او داغه د پاره عرش لوی عرش لملاو شوی حکومت لملاو ما یو داسې خزه اوموندا چې هغه خزه لا بادشاہي ملا په سباواله وباندي د مینا شنا کارولې دو وجدتم راتن تملکهم و اوتیت من کل شیء ولها عرش عظیم. ناشنا کر رہے ہیں د خځې مشرې ناشنا ده. اے په دې واقعیا موږ پورې هغه زمریم خان دي مرغان هم خان دي. هغې خو صرف ملا چرګک ویلي وو چې ما ته عجیبه ښکاره شو چې په سبا والو په لږه احاطه باندې د چا مشرې ده؟ د ښځې مشرې ده. نو چې زموږ ممبرانې سیبانې او ګورنرانې وزیر اعظمې د چا په لاس کې شي؟ د ښځې په لاس کې. نه وړه پورې خان دي نه. او دوی می دا یو عجیبه کارو لیدو. وجدتوا قوما یسجدون علی الشمس من دون الله. اومند ما د خزل را قوم دای چاغه سجده کولا نور دا به د الله نه. یو می دا عجیبه کار اومند چې یو پاغه علاقه د خزم مشریوا. او دوی می عجیبه کار دا ولیدو چې قوم هغه په سجده د نور باندې مبتلا او الله تیر. وزینا لهم الشیطان اعمالهم. او خیسته کړی و غیت شیطان بدکار نه دی. بدکار وکا او شیطان دا بد عمل خیسته کړو. فسدهم من السبیل بنکړو شیطان دې لرا د دین. نو فهم لا یهتدون دې په سم لار روان دي. وګوره هغه مولا چرګه کوی چې دې دواله کارونه باندې مبتلا دي. نو دې دواله کارونه د وجنا دا خلق په سم لار روان دي. کم خلق چې دا غیب مشری واګه خزه ته اوس پاره نو هغه موږ لا یهتدون په سم لار روان دي. کم خلق چې دا الله نه بغیر مخلوق ته سجدي کوي کاغذ نور دی کاغذ پوک میدا کاغذ توري دی کاغذ ونی دی کاغذ بوټی دی کاغذ جنات دی ک پیریان دی ک ژوند دی او کومل دی او ک اولیا دی ک بوتان دی. خو چې دا الله نه بغیر اغه ته سجده کوي نو خلق لا یهتدون پیدایت نه دی پس ملار روان نه دی. نو ګوره چا پیرانو ته سجدی شروع کړی چا اولیاو ته سجدی شروع کړی چا بادشاہانو ملنګارو ته سجدی شروع کړی سوګ د پخپو پریوږي سوکه ول الله سن سټی سوکه ول خزه او قبر سټی سوکه ګټی سټی سوته چا پیر چړلې نو دا عجیب ده. دا پسملا روان دی لا یهتدون. نبی علیه الصلاۃ والسلام حدیث کی راضی چکلا د مملکت د کسرا د ایران نه اطلاع ملاو شو چې د کسرا لور هغه پتخ پای تخ شو پتخ باندې کیناسته دا بادشاہانه شو. نبی علیہ السلام وی لا یفلع قوم ولو امرهم امراتن. چرا قوم کامیاب نشي چا غید مشری واګه د خز په لاس کې ور کړی چې مشری خود او تاواله چې من خود تبا شو خلق تبا شو. بل حدیث کې راځي نبی علیہ الصلات والسلام دا چې اطلاع ملاو شو چې په ایران کې مشری خز تاواله شو د بادشاہ لور. نبی علیہ السلام ویلو الان هلکت الرجال الان هلکت الرجال الان هلکت الرجال. اوسړی هلاک شو اوسړی هلاک شو اوسړی هلاک شو زکه الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. سړی با حاکمان وی په خوځو باندې نو خبره الټه شو اغه خزه حاکمان په سلو جوړ شوې زکا امام ها ماوردی امام مدارک او نور بهاري موي ذکر کوي دوی فرقونه د سړي دي په خزه باندې چې سړي او چته په خزه په دوی څو سيزونو باندې نو تسرنګ خزه او چته په سړي باندې وجه سرا زکا همارغ ویل اني وجدتم تمرا امراتن وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. دو عجیب کارونه مخلوق وګوره دا دواله په دې کې شته وزارت مشری د باز خوځو په لاس کې راغلی دا هدارنګ خلق غنور خوځه کې سجدي نه کوي قبرونو ته سجدي کوي اولیاءو ته سجدي کوي پیراو ته سجدي کوي چې معمولی څه مسله راشي نبی آبا دا بابا گاو نا چاپیر چولی او سجده بوتا کئی سوک داتا تا کئی سوک بری امام تا کئی سوک پانچتار آر سچی دے پای کې ها سوکيو ته سجدا او صوبل ته سجدا. سجدا دوه قسمه ده، یو سجدا د تعظیم ده، کده عبادت په شکل نه د تعظیم په سجده نو ګناي کبیره ده، عبادت نه ويوتا. او کچرته او ته عبادت وې په سجده کولو صداغت عبادت نو بیا دا شرک ده. ها الا یسجدوا لله الذی یخرج الخبا فی السماوات والارض، و الله کلام زائد دے ولید سجدن کہ الله بادشاہ تا چروبا سی الله پټو سيزون لرا خب اپر سيزونا پاسمو نوزم کو کې و يعلم ما تفون و ما تعلنون، او پوی الله پاس باندې چپټو ای تاسو پاچ کار کو ای تاسو. الله لا اله الا هو، الله چې نشته بل حاجت پر کو اول والا به رضی الله نا رب العرش العظیم چه رب دار دې دې لوی. قال انوي سليمان عليه السلام ذکرما بلقیس خو ها نا خط اگر هغه مولا چرګه کوي پیغمبر ته نه وی دا خبر واحد دې کده چې دې دروغ وي که صحیح وي. نو له سليمان عليه السلام خط ورک چدا یو سا اواخذ ته ورکا چې پس واپس کیږي ما ته په جواب داږي. سلیمان علیہ السلام خط ملاشرګه کا غسه لري چنی شیخ صاحب چلې چنی خط غسه لري او ګرځي چې خط دی واغسه د خط برسه چې خبره د استاد ملاو شو د استاد خبره برسه د استاد خبر له سوګو ګوري مچ داسې نه چې استاد ته کوم خبره وکړه پاره به عمل کې دا د کامیابی خبره ده چې دا قران والا او دا خلکو ته بیان کړي به بیانوا درس کوا مسلې خایا دانه چې ته ماشاله کیدل بیا کینی. قال اې د دنیا کارم کول غواړي د لوګي د لوګي سوک مله سړیا موږ نو وای چې دنیا دنیا م ګټا خود دین کار مسلوغون د کوا. قال نو سليمان عليه السلام سنن زرو زو ګورما اسدقتا یا رشتیا وېت ام كنت من الكاذبین یا ایت ته د درو جنونا ایزا ابلار شاہ بی کتابی پا کتاب زما حازا چدا دے زما دا خط یو سا فعلق الیہم اغردو دا خط الیہم سبا والا اتا قوم سبا تا سمت اول عنہم بیا اگرزا دا غین یو طرف تا فانزن اگورا مازا یرجعون چپ سوا پس کی گی قوم سبا دا خط ورک سبا والا اتا چاگی پس سوا پس کی گی بلقیس د خط ورکا چې په واپس کی خط د میاشت مزلو په لګ وخت غرمه غرمه کې هغه توې کا ورسېدا اواغه ملک سبا کې دارو خلافه ته ورسې پای کې بیا غ بنگله ګوري بیا دغه بنگله کې خاص کمره دغه ګوري کمره ملاو شو په کمره کې روشندان او چې وې کته دا مولا چرګه چې بلقیس خو د کمره کې ملاسته دا خطه د سليمان عليه السلام د خزي پسینه باندې ارتاو کو کې هو او کلکې کنا سره ها چا په چولی شکل وا ما ته په دیوانه واپس کیږي او زخبل استاد ته خبر یو سما نو یا د هډر hebat نا هغه خط په پروتو خزر اپاسه دا چې څه چلو شو نو چې وی کده پسینو ته خط د سليمان عليه السلام پروتو آیا خوب باندې ودا چې په خپل ټیم د خوبي پوره شو را اپاسه دا چې وی کته دا نو پسینو ته خط پروتو چې وی کته دا دروازې لري ملک چې چا دروازه کولا خو دروازه خو دنه نه بند وا شابيان دي سره وي ځکه کله کله به په ګارډ مې اعتماد نکې کله کله ګارډ کوم داسې خلک پیخیږي چوکیدار کوم داسې پیخیږي محافظینو کوم پیخیږي داسې کله دا اغه نه به گزار خوړي وی خیا او خيار به اوسېږي ها نو هغه دې او خيار وا په چوکیدار مې اعتماد نکا بارخ بچو کې ان ولاړ خو دې بدن نه ځان باسي ور بوټ کو او طالب یک کله کله چوکدار په سر باندې پیسې والی ستا به خاص کسې نه بیا به سره سکه پاغه باندې وږي نه پاغه باندې مړکی نو هدا منډه کې دروازې بندې نه چاپه ګډ چتا سو شو په روشندان کې مولای صاحب ناشته مولا چرګک مولای د کار کړي چت چت کې او ګرځي او دا خطر اورې گنتی والا پارلیمنٹ راجمہ کا شورای کینو جسو کو عزت من خطر آغلے دے زکا چې مارغان داغه تابې خلک راجمه کو او خلکو تقریر کوي بلقیس قالت نوی بلقیس یا ایو الملو مشرانو د جرګه او متبرو انی القی الیا کتاب کریم بشکار غرزول شوی متا یو خط عزت مند عزتمن خط داده چې عزتمن خلکو د طرف نه راغلی او چې پیغمبر دی عزتمن ذکر چې داغه مارغان تعبیر انه من سلیمان بشکدا خط د سلیمان د طرف نه علی السلام نه و انه بسم الله الرحمن الرحیم او یقینا شان داده په امداد د الله چې مهربان ام دی مهربان خاص امداد غوړو د الله نه الله تعالی علیا چزان غټ مګنې په ما باندې واتونی مسلمین او راشی ماتا موحدان تابدار خط کې لنډه خبره دا وا الله تعالی علیا واتونی مسلمین چزان په ما غټ مګنې او ټول ماتا راشی تابدار موحدان امام ماوردی معنا کوي مسلمین موحدین موحدان راشی خلق ادا جمعنو قالت وی بلقید یا ایوها الملو وزیرانو افتونی فتولا کئی ماتا فی امری پا کار زمان کی ما کنتو قاتعتن امرن نیمز فیصلک انکی دیو کار تردی تشدون چو تاسو بیانو کئی ماتا تاسو اقرارو کئی دی خبر چو داسو کا زان فیصلی نکم چو بگارو ورزائی زان فیصلی نکم چو دا خلق مالو نتبا کوی نشورا کنو ما لولو علماء خلق را کنو خپل منځ کې میټنګ کو دا غین پس چې بیا وای ک جنگ کې نو منګا خاوندان د جنگ یو خېله کله را سره دی او ډانډ را سره دی ګاډ نه نه نه جنگ نه کو جنگ سره فساد سره مل تبا کیږي جنگونو سره مل تبا کیږي دا ناموس سره سال پدې نه ختميږي ډانګونو راواله او ګاډي وژ نه په خبرو خبر ده په خبره او شو خبره ختم شو ادا چې اوس دا خبرو میټنګونه کینو مخ کې نشو کېږي چې تا خلک راغوخ دی وي تلی وي چې باید دا څنګه فیصله شو او څنګه مشرانو سره ناز وي چې دا خبره دغه سیدا او دغه نقصان جوړیږي دا په طریقه باندې حل کول غواړي نه به ګاړه ختم شو نه به تعاون نشو او نه به دا د علما قتل عام نه راغلي پوه شو خزه د خډیرو خيار د خزه وي جنگ نکوم قالو نو یو تخلقو نهنولو قوا من خاوندان د قوت یو و اولو باسن شدیدن من خاوندان د جنگ سخیو والامر الیکا او فیصلتا تاوال رکت سکے فانظوری سوچو کا مازا تعمرو تعمرینی تصمر مشورکے پسو حکم تمتا کینو کوا قالت نوی با اوی خز ان الملوکا بشکا جنگ نکو قطعا درنی جنگو ننکو ولی دی سر فساد رازی ان الملوکا ازا دخلو قریتن هو په امن باندې جنگ باندې کې د جنگ نمخ کې لارې اصلاح استعمال کا خلق سره کې نامې ټنګونو کا چستا مسله حتمی غنو په جنگ سکے روړولې د پکور کې جنگ څه ضرورت ده کې نه واغا کپاغه وسو کول راوالا کپاغه ونه شو چرګه پکې کې نه وا واړه کدنه بخار جوړیږي دا مسله د تنازع د اسمه کې ختمول غواړي د دې کور ختمول غواړي د دې ګاډې ختمول غواړي د دې لارې ختمول غواړي ها لار باندې جنگ دی په ګاډې جنگ دی په شیز جنگ دی نو اول داغه فیصله پس کیږي په خبرو کیږي په جنگونو تم ټوپک راواله تم ټوپک زبستا ګاډې وه هم ته زما ګاډې وه ته تا ته لار کې کینې دې سهل شته دې خو سهل نه وځروړه دا یو زیګه او کینې و میټنګو کوي قالت نوی بلقیس ان الملوک اذا دخلوا قريه بشك بادشاهان كلا چدن نشيو کلیتا نوار کی اغیلرا وجعلوا عزته اهلها ذله او گرزی عزت من اهل داغه ذلیلا وكذلك يفعلون دارنگ کار کی ګورا فجنگون سرا اغه عزت من ذلیل شي او ذلیلا عزت من شي اغه کمزور خلک په پیسو ټکو باندې خلک وجنی هغه ته ګاډي ودري کی مالدار شي او هغه عزتمن خلک چې هغه د عزتونو قابل وو هغه په داسې مرګونو سره په داسې حالاتو سره خراب شي پوه ها کمزوري شنو چې تو نو کی ابل سو و انی مرسلتن الیهم بیادیه فناظره بما یرجو المرسلون